reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lipca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie ma tematu rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Uwaga kierowcy, są długie kolejki na granicy polsko-ukraińskiej. Litwa ogłosiła wyniki plebiscytu na narodowe dania. O wygranych powiemy na koniec. Żadne decyzje w sprawie rekonstrukcji rządu nie zapadły, informuje w Trójce Piotr Miller. Rzecznik rządu mówił na naszej antenie, że po wyborach trzeba ułożyć harmonogram prac gabinetu i to może wiązać się w przyszłości z rekonstrukcją gabinetu i jego struktury. Pytany o kierunek, w jakim miałyby iść zmiany, odpowiadał. Jeżeli by dochodziło do zmian, to raczej konsolidacji poszczególnych resortów, natomiast no to trzeba rozpatrzeć pod kątem poszczególnych celów strategicznych państwa, harmonogramu prac legislacyjnych, który w tej chwili przygotowujemy, bo przygotowujemy taki harmonogram prac i wtedy takie decyzje będą mogły być podejmowane, ale na tę chwilę jeszcze ich nie ma. Dziś rząd ma przedstawić w Sejmie informacje na temat organizacji wyborów prezydenckich, wnioskowała o to Koalicja Obywatelska. Zostajemy przy polityce. Poseł PSL-u Krzysztof Paszyk krytycznie ocenia medialne spekulacje o możliwej koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z PiS-em. Jak mówił w Polskim Radiu, ugrupowanie wybiera własną drogę w formule koalicji polskiej. Jak zaznaczył, jest przeciwko porozumieniu na wzór koalicji europejskiej zawartej przed wyborami do Europarlamentu, bo jego zdaniem nie sprawdziła się. My się na najbliższe 3 lata na żadną koalicję nie piszemy. Budujemy koalicję środowisk umiarkowanych, centrowych. Krzysztof Paszyk dodał, że szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz ma odbyć, jak to ujął, szczerą rozmowę z Pawłem Kukizem na temat swojego wyniku w wyborach prezydenckich. Uwaga kierowcy na długie kolejki na granicy polsko-ukraińskiej. Przed przejściem w Dorohusku godzinie na wyjazd z Polski oczekuje około 250 aut, a średni czas oczekiwania wynosi 11 godzin. Jeszcze dłużej oczekują kierowcy tirów wjeżdżających do kraju. W kolejce stoi kilkaset ciężarówek, a czas oczekiwania wynosi około 14 godzin. Znacznie szybciej można wjechać do Polski przez przejście graniczne Chlebenne-Rawaruska. Kierowcy oczekują około 2 godzin. Długi czas w Dorohusku jest spowodowany remontem i wynikającym z niego ograniczeniem przepustowości przejścia oraz płynności odpraw. Przebudowa ma zakończyć się w październiku. Teraz zaglądamy poza granice Polski. We Francji epidemia koronawirusa i związana z nią kwarantanna doprowadziły do pojawienia się niespotykanego tam dotąd zjawiska handlowego, mianowicie, jak donosi nasz korespondent, wzrostu sprzedaży używanych rzeczy. To nowy trend w konsumpcji, o czym opowie Marek Brzeziński. Sprzedaż z drugiej ręki przeżywa nad Sekwaną taki boom, że w wielu sklepach czujni menadżerowie do spraw marketingu natychmiast złapali wiatr w żagle. To rynek błyskawicznie rozszerzający swój asortyment. Nieużywane rowery, bezużyteczne rakiety tenisowe, bo dzieci przestały chodzić na korty, a nawet narty oddane już do lamusa trafiają do sklepów wielkiej sieci sportowych domów handlowych. Ich dotychczasowi właściciele dostają w zamian bony na zakupy, a sklepy przeniesione towary sprzedają dają za niewielkie pieniądze, ale to zawsze obrót i ruch w interesie. To samo dotyczy ubrań, gier wideo, sprzętu elektronicznego, książek dla dzieci i dla dorosłych, czy nawet mebli, którym nadaje się drugie życie, odnawiając je. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na Litwie ogłoszono wyniki plebiscytu na ulubione narodowe dania. Najwięcej głosów zdobył Chłodnik Litewski i Cepeliny. Głosowało ponad 10 tysięcy osób. O tym nietypowym plebiscycie opowie Kamil Zalewski. Chłodnik litewski, nazywany na Litwie zimnym barszczem, zwyciężył w kategorii zup. Danie pokonało kapuśniak i zupę grzybową. Chłodnik przygotowywany jest na bazie kefiru lub śmietany, a w jego skład wchodzą też buraczki, szczypiorek, ogórki oraz jajko. Najpopularniejszym daniem głównym wybrano cepeliny, czyli duże kluski z surowych i gotowanych ziemniaków z mięsnym farszem. Polskim odpowiednikiem tej potrawy są znane na Suwalszczyźnie kartacze. Cepeliny pokonały babkę ziemniaczaną, a także gołąbki. Najsmaczniejszy deser, zdaniem Litwinów, to sękacz. Ciasto ma charakterystyczny wygląd, który zawdzięcza sposobowi pieczenia. Wśród najlepszych przekąsek głosujący wymienili smażony chleb z serem, żmudzki castinis, czyli danie ze śmietany, czosnku oraz masła, a także śledzia z ziemniakami. W kategorii napojów zwyciężyła litewska gira, czyli kwas chlebowy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Z dań, które zwyciężyły, ma zostać przygotowany jadłospis. Restauracje, które będą go proponować, zostaną specjalnie oznakowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przejaśnieniami prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza i Kujaw może padać i grzmieć, burzom miejscami może towarzyszyć grad. Najchłodniej nad morzem, w Koszalinie 17 stopni, w Gdańsku 19, w Łodzi 20, w Lublinie 23, a w Suwałkach i Przemyślu 25.

Polski taniec narodowy, porozbijać sobie głowy. Polski taniec narodowy, Pawipura i Manura. Miałeś chamię, złoty ruch, ostał ci się i na twój ukochany demon. Ojczyzny wróg. Jeden na drugiego można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle by ten nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes za człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. To robi się nerwowo. Trochę nerwowo, pół Polski idzie w pogo. Robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. To robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Wow, czy redaktor Kot, wow, no, Olszański, tańczył kiedyś pogo? No ba, oczywiście, że tańczyłem, no. I to z jakim przytupem. A proszę pana, podejrzewam, ale kiedy to było? Podejrzewam, że... No nie, jeszcze bez przesady, to wcale nie jest tak, że... Nie, spokojnie. A poza tym to ja zadam pytanie, bo sądzę, że pan też hasał nieźle. Czy pan się kiedyś wywalił przy tańcu pogo, bo to jest ciekawe, jak ktoś wejdzie. Proszę pana, proszę panów, zdziwię was. Otóż nigdy pogo nie tańczyłem. Nie wierzę. Poważnie. Co robić? Ale wszystko przede mną. Tak, proszę państwa, to właśnie była premiera nowego utworu zespołu Organek, Pogo. No, jestem ciekaw, jak państwo zareagują na tę nową muzykę Tomasza i jego kolegów z zespołu. Płyta ma być jesienią, ale zanim będzie płyta, to także będzie Pogo Mini Tour 2020. Lista koncertów z ograniczoną liczbą biletów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. 20 lipca Toruń, 21 lipca Łódź, 22 lipca Warszawa, 5 sierpnia Poznań, 6 sierpnia Wrocław, 7 sierpnia Chorzów i 9 sierpnia Kraków. Tak teraz skojarzyłem, że mimo, że nie tańczyłem pogo, to ciągle miałem głowę rozbitą. No, tak to już jest. 22 lipca w Warszawie? W Stodole. Dawne święto, ale dadzą popalić? Dadzą popalić, dadzą. Redaktorze Mariuszu, czy redaktor wie, skąd to imię? Jak to było? Nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a najciekawsze jest to, że legenda rodzinna głosi, że tak naprawdę to moje imię, Mariusz, zawdzięczam wtedy bardzo popularnemu i jakże przystojnemu aktorowi Mariuszowi Dmochowskiemu. Wszystko tak, w punkt, myślę. Tak moja mama mi opowiadała, że to dlatego jestem Mariuszem. Imię ma moc. Posłuchajcie, pani Ania napisała tak. Mam trzech synów. Jan, Jeremi i Julian. Od Brzechwy, Przybory i Tuwima. Jan wyważony, Jeremi kochliwy komediant, a Julian ma dopiero 5 miesięcy i jest czystą poezją. A Mariusz mnie kojarzy się właśnie z Mariuszem Owczarkiem i jeśli mamy ciebie tutaj, panie redaktorze, to kilka słów jeszcze na temat płyty tygodnia. To są siostry Haim. Prezentujemy państwu ich już trzecią płytę. Ich muzyka właściwie od początku tej poważnej kariery na antenie Trójki się pojawia. Women in Music Part 3, czyli to jest właśnie ta trzecia płyta sióstr Haim. I dzisiaj kolejne dwa egzemplarze dla państwa. Tu się zgłasza z boku do głosu redaktor Michał O. Bo chciałem podziękować, że płyty przyniósł dziś dla państwa Mariusz Hał-Hał Owczarek. Miau, miau. I met two angels, but they were in disguise. Took one look to realize. Tell them anything and they will sympathize. these arms hold me tight. Old fears help to ease them in my mind. New tears say that they will dry in time. Well, me, how'd I get this hallelujah? Hallelujah. Laughing together like our thoughts are harmonized. Been that way since 95. Give me direction when it is hard to find. Three words, one line. Now and then I can lean my back to yours. Traveling like our feet don't touch the floor. Why me? How'd I get this hallelujah? Hallelujah. She has come to pass. One I wish I could see now. You always remind me that memories will last. These arms reach out. You were there to protect me like a shield. Long hair running with me through the field. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłaliśmy naszego reportera, by troszkę zorientował się, jak wygląda dzisiaj sprawa z tymi imionami. Pamiętają Państwo, kiedyś była Izaura. No, trudno się dziwić, bo przecież wtedy rodzice byli zapatrzeni w serial Niewolnica Izaura. Ja pamiętam jeszcze taki dowcip, jak mówiło się za czasów fantastycznej gry Legii, że jeżeli syn to Robert, a jak córka to Gadocha. Jak jest dzisiaj? Czy wciąż rodzice szukają inspiracji w popkulturze? A może jednak tradycja? Jak się okazuje i Państwo za chwilę usłyszą, imię imieniu nierówne. Shakira i Gerard Piqué podeszli do sprawy geograficznie, bo ich syn to Milan. Z kolei wokalistka Erykah Badu nazwała swoje dzieci kolejno 7, Puma i Mars. Jeśli ktoś ma wątpliwości, 7 to oczywiście syn wokalistki. Po niecodzienne imiona sięgają jednak też polskie gwiazdy. Córki Katarzyny Figury to Coco Claire i Kashmir Rambert, a dzieci Michała Wiśniewskiego to Xavier, Fabien, Etienne i Vivienne. Takiej oryginalności nie trzeba szukać jednak daleko. Do tych najbardziej nieoczywistych imion, dla mnie w każdym razie, należą te słowiańskie. Te najstarsze, rodzime, czyli wymyślone przez naszych rzeczywistych przodków, a nie te przyjęte wraz z chrześcijaństwem. Agata Honcia, językoznawca. Wiele z tych imion słowiańskich do dziś się nie przechowało jako imiona. Niektóre możemy rozpoznać gdzieś w nazwach miejscowości albo w nazwiskach. Dlatego, gdy na przykład czytamy, to możemy się natknąć na wiele niespodzianek. I tak też było ze mną, gdy na przykład przeczytałam o imieniu Lutobor. albo bolelud, albo na przykład biezdar, albo nieustęp, albo na przykład o imieniu dość makabrycznym Marłek. Na szczęście możliwe jest rozwikłanie tajemnic, które tkwią w tych słowiańskich imionach. Taki lutobor to miał być ktoś srogi, okrutny, podobnie jak bolelud. Skąd to wiemy? Stąd, że kiedyś w polszczyźnie był przymiotnik luty. Luty to znaczył okrutny, srogi. Ten bolelud, podobnie jak Bolesław, wcale nie wiąże się z boleścią, to też ciekawostka, tylko z czymś więcej, bo bole kiedyś znaczyło właśnie więcej, bardziej albo lepiej. A taki na przykład biezdar to miał być ktoś pozbawiony daru. No i teraz pytanie, dlaczego rodzice chcieliby nazywać dziecko właśnie w ten sposób? Przecież wydawałoby się, że powinni życzyć mu właśnie jak najwięcej daru. To jest przykład bardzo ciekawy, jednego z imion, które miały odstraszać demony. Wierzono, że jeśli taki demon podejdzie do dziecka, które nosi imię Biezdar, to pomyśli sobie, ten to nie ma żadnego daru, trzeba mu odpuścić, nie ma co się nim interesować, to nie jest łakomy kąsek dla nas. I taki demon sobie odejdzie. Próżno szukać natomiast boleluta albo bezdara w rankingach popularności imion, które rodzice nadają swoim dzieciom. Trendy są tu zupełnie inne. Te najnowsze trendy, jeśli chodzi o pierwszą połowę 2020 roku, to jeśli chodzi o imiona męskie Jan, Franciszek i Antoni. Karolina Gałecka, rzecznik miasta stołecznego Warszawy. Natomiast jeśli chodzi o żeńskie imiona, to Zofia, Hanna i Julia. Ale oczywiście w dalszej kolejności wielu z nas, wielu rodziców wybiera między innymi również takie imiona jak Zuzanna, Alicja, Maja, Helena, Maria, Oliwia czy Pola, a jeśli chodzi o chłopców, to oczywiście tutaj również bardzo często i chętnie wybieramy takie imiona dla maluchów jak Stanisław, Jakub, Adam, Leon, Mikołaj czy Szymon. Są imiona, których na pewno warto byłoby unikać. Rada Języka Polskiego opiniowała między innymi takie imiona jak ordynacja, ciszpibok, kwadrat, aftosmera czy prymityw. Miłośnicy kina i literatury pytali również o Wejdera, Hannibala czy Aragorna. Mamy też imiona, które są rzadko wybierane, ale również rodzice decydują się między innymi na takie imiona jak Gniewosz, Sylwester, Hildegarda, Metody, Orlando, Florentyna, Hieronim, Dobrawa, Emiliana, Jarogniew. W tym roku nie było również żadnych decyzji odmawiających nadania wybranego przez rodziców imienia. Mówimy tutaj o okresie od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku. Tu się chyba zgodzimy. Taki Orlando, o ile nie nazywa się pospolicie na przykład motyka, spokojnie może zrobić wrażenie swoim imieniem. Niektórzy wolą jednak postawić tradycyjnie na Briana, Jessica albo Kevina. Wiem, że są takie imiona i że one nadawane są przez osoby, które mają taką aspirację do tego, żeby gdzieś się do tego wielkiego świata przebić, ale za bardzo nie potrafią i starają się tak, jak umieją. Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeuta. Stąd też spolszczanie tych imion w rodzaju Brianek, Jessica czy Karyna, ale czasami tak jest, że my mamy takie zapatrzenie na ten zachód i tak nam się często z zazdrości wydaje, że tam jest lepiej, że jak dziecku nam imię Brian, to jego życie będzie przypominało życie takiego Briana z Nowego Jorku, co jeździ na dyskotolce, tak, i ma szczęśliwe życie. To jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości przez rodziców. Często rodzice nadając takie bardzo dziwne albo bardzo takie amerykańskie imiona, czy imiona gwiazd show biznesu amerykańskiego, tak jakby chcieli zaczarować, żeby to życie ich dzieci było też ciekawe, no co zwykle się niestety nie sprawdza, a osoba może też czuć się przytłoczona swoim takim specyficznym imieniem. Jeśli chodzi o imiona, a przynajmniej ich używanie, można czasem posłuchać też najmłodszych. Bardzo często mówię Kostek, ale ostatnio Konstanty zażyczył sobie, żeby mówić do niego o Konstanty. A Konstanty dlatego, że to stałość, rodzaj bezpieczeństwa, które wprowadził w moje życie. Ola Jasińska, prowadząca Strefę Rodzica w Radiu Dzieciom. Dlaczego nie Brian? A dlaczego nie Konstanty? No ładne. No właśnie, Konstanty to Konstanty i niech tak zostanie. To się pojawiła plejada imion. Bardzo dziękujemy naszemu reporterowi Kubie Jamrozkowi, który dzisiaj jeszcze się z Państwem spotka. Underworld i Iggy Pop w utworze Trapped.

Jutro w naszych kinach pojawi się zwycięzca ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Karlowych Warach. To pełen absurdalnego humoru bułgarski komediodramat Ojciec. O nim właśnie z Maciejem Zabojszczem z firmy dystrybuującej Aurora Films rozmawiał Ryszard Jedwiński. Bułgaria to jeden z popularnych wśród Polaków od wielu, wielu lat kierunków wakacyjnych. Jeśli nawet jeździ się tam na wakacje, to pewnie nie po to, żeby oglądać filmy, chodzić do kina. Stąd też sądzę, że kino bułgarskie nie jest najlepiej znane w Polsce i jest okazja właśnie, by troszeczkę te zaległości nadrobić. To prawda, tym bardziej, że duet reżysersko-scenopisarski Krystyna Grazjewa i Peter Walchanow to najbardziej znani twórcy bułgarscy w XXI wieku. Ich filmy poprzednie, takie jak Sława czy Lekcja, zdobywały mnóstwo nagród na festiwalach na całym świecie. I podobnie jest z Ojcem, czyli filmem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. No właśnie, to od razu też powiedzmy o nagrodach, bo to film już dość mocno uhonorowany. Tak, zwyciężył on przede wszystkim w zeszłym roku na festiwalu w Karlowych Warach. Otrzymał tam Złoty Globus, ale był również pokazywany na festiwalach w Tokio, Sahalinie i mnóstwie innych, gdzie także nagrody zdobywał. Był także bułgarskim kandydatem do Oscara. No i też dodajmy, wśród wielu nagród były laury także od publiczności, od widzów. To istotne, znaczy film się podoba. A Ojciec to jest właściwie taki komedia-dramat, czy tragikomedia? Jak sam byś to określił? Tak, myślę, że to jest właśnie tragikomedia, tak jak mówisz, ponieważ zaczynamy od sceny pogrzebu, poruszamy kwestię śmierci, relacji z rodzicami, po śmierci matki, syn przyjeżdża na pogrzeb, natomiast jego ojciec jest przekonany, że ta zmarła jego żona kontaktuje się z nim z zaświatów, próbuje mu coś przekazać. Rodzi to dość sporo komicznych sytuacji, ale jednocześnie traktuje o dość poważnych tematach, takich jak relacje z ojcem, ojcostwo, macierzyństwo, rodzina, radzenie sobie ze śmiercią bliskiej osoby, ale podane jest to w takim dość lekkim sosie. To właściwie jest taka satyra rodzinna, też tak możemy ojca określić. Tak, ojciec jest takim, powiedzmy sobie, trochę tyranem, w ogóle nie słucha tego, co syn do niego mówi, cały czas pakuje się w jakieś mniejsze lub większe kłopoty i ten ojciec zawsze jakoś w jakiś sposób majoryzował syna, no a teraz próbuje to robić dalej, no a syn, który już ma swoją rodzinę, za chwilę będzie miał dziecko, sam się stanie ojcem tytułowym, bo to taki tytuł jest troszkę podwójny, próbuje gdzieś się na tą niepodległość wybić. Ten konflikt między ojcem a synem jest główną osią filmu i też główną osią komediową filmu. A no właśnie, relacja ojciec-syn po raz kolejny w kinie, tutaj w wersji rzeczywiście pełnej absurdów. Jak już wspominamy o premierze, to film Ojciec, ta bułgarska tragikomedia, pojawi się w kinach studyjnych już jutro. Natomiast oczywiście jest też możliwość, by na jednym pokazie zobaczyć film również w sieci i to dziś wieczorem, tak? Tak, dziś wieczorem o godzinie 20 na platformie mojeekino.pl prowadzonej przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych będzie można zobaczyć przedpremierowo, specjalnie dla tych widzów, którzy troszkę nadal boją się koronawirusa albo ewentualnie ich miejscowości w okolicy nie ma kina, które się otworzyło, bo no niestety część kin jest nadal zamkniętych, także każdy będzie mógł to zobaczyć online dzisiaj o 20 na mojeekino.pl, na co również zapraszamy. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche. A propos bardzo niespotykanych imion, odezwał się do nas nasz słuchacz pan Elwir. Przez całe długie życie nie spotkałem swojego imiennika. No, nie dziwię się panie Elwirze. Natomiast tutaj mamy bardzo ładne zestawienie, bo mój wnuk Tadeusz otrzymał imię po pierwsze po Tadeusze Droździe, bo był rozrywkowy, i po ojcu Rydzyku, aby był bogaty. Pozdrowił nas pan Krzysztof. Ciekaw jestem, czy był bardziej rozrywkowy, czy bardziej bogaty. Za 10 minut godzina 11. O 11 serwis informacyjny, który przedstawi państwu Filip Jarek. A może Jarek Filip? Filip Jarek.